राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2059 18 अगस्त 2002 प्रातः 5 बजे गीता बुजुर्ग आश्रम राम राम राम राम परमात्मा शब्द व्यापक है, यह बात सदा ही समझ लो। और जैसे एक एक विचित्र बात है कि जो अपना अपना स्वरूप मानते हैं ना, वो सत्ता एक ही है। आपका स्वरूप भगवान का स्वरूप अलग नहीं है, एक सत्ता सर्वम दत्तम मया तत्विदम सर्वम और अविनाशी तद्विधि येन सर्वम संतम पुरुष पर पार्थ भक्त लब्ध स्वया ये शांत स्थान भूतानि येन सर्वम दत्तम येन सर्वम दत्तम येन सर्वम दत्तम मया तदम सर्व। तो वो सत्ता एक है, सत्ता शरीरों को लेकर के अलग अलग है, परंतु आत्मा की सत्ता एक है। सब ये न सार्वम दत्तम ये न सार्वम इदम दत्तम सर्वत्र अवस्थित हो देह तथा ज्ञान उपलब्ध सर्वत्र अवस्थित सर्वत्र अवस्थित देह नवलिप्यते सब जगह स्थित होता हुआ देह में लिप्त नहीं होता। देह एक जगह है, आत्मा सब जगह है, सर्वत्र अवस्थित हो वो सब जगह है। उस परमात्मा को जानना है, एक जगह नहीं सर्वत्र अवस्थित हो गए तथा मानो रूपये सर्वत्र अवस्थित उनके साथ अपने सब की एकता सब की एकता सर्वत्र अवस्थित हो गए तथा सर्वत्र अवस्थित देह न उपलिप्य देह में लिप्त नहीं होता वो सर्वतम सौक्ष आकाशम नोपलिप्य थे सर्वतम सौक्ष आकाशम नोपलिप्य थे सर्वतम आकाश एक में लिप्त नहीं होता तथा सर्वत्र अवस्थित देह तो सर्वत्र अवस्थित देह न उपलिप्य थे सब जगह एक जगह परमात्मा है। उसके साथ अपनी एकता है, सदा ही हम सब एकता है, जीव सब एक है, परमात्मा एक है, संसार एक है, एक अनेक रूप दिख रहा है, एक अनेक रूप से दिख रहा है। कृष्ण रूपा मंगल सारी लीला पंच रत्म शरीर ये पंचायती धर्मशाला है, पंचायती पांचों के खेती जल पावन गणेश मीरा एक में लिप्त नहीं होता सर्वत्र अवस्थित देह लिप्य थे सर्वगतम सूक्ष्म आधाकारों में लिप्य थे सर्वत्र अवस्थित लिप्य थे प्रकाश कृत्री क्षेत्रम क्षेत्री न कृत्रम कृत्रम प्रकाश क्षेत्रम कृत्रम क्षेत्रम संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश होता है कृत्रम क्षेत्रम कृत्रम और संपूर्ण संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता है क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्रम प्रकाश जो अलग अलग मानते हैं जो देह में अहंकार है अहंकार अहंकार है अपरापन भी परापुर की जीवात्मा परमात्मा मालिक परमात्मा के नजीक होने वाली परा प्रकृति वो प्रकृति परमात्मा को पकड़ना चाहिए जो पकड़ लिया अपरा प्रकृति को अहंकार अपरा प्रकृति का है तो मेरा बोध वायु खुद मनो बुद्धि अहंकार अपरे यम यम अपरा परम जीव होता हूँ यह परा प्रकृति है परा प्रकृति परमात्मा के साथ में अहम पकड़ा है अपरा प्रकृति का नीचे का और नीचे का पकड़ लिया हमको इस बात दे दे अहम है अपरा प्रकृति आप हो परा प्रकृति परमात्मा के साथ एक था आपके ऐसे आप हो ये सर्वम इदम तथम अविनाश तक विधि ना सतो विदे भाव ना भाव विद्यते सतोष्ठ सत्य अविनाशी तक विधि ये न सर्वम इदम तथम सब आपने और अविनाशी शब्द सर्वत्र अवस्थित नित्य सर्वगत स्थान साधना नित्य सर्वगत स्थान नित्य है सर्वगत समाज नाश नहीं है विनाशम अभ्यस न कसत करते अविनाशी का विनाश कोई भी कर नहीं सकता कृषि पिता होते ही विनाश होते नित्य देह सर्वश्री भारत सबके लिए मेरे नाम सत नित्य मान होता यह नित्य रहने वाला है शरीर सब अनित्य शरीर सब अनित्य है अनित्य वस्तु मिलती है बिछुट जाती है प्रकृति अकाली की वस्तु जितनी है मिलती है बिछुट जाती है मिलती है बिछुट जाती है मिलती है बिछुट जाती है और परमात्मा मिले हुए पहले से है यह बिछुटते है ही नहीं बिछुटते है ही नहीं हरदम साथ में रहते हैं हरदम साथ में रहते परमात्मा अपने है संसार अपना नहीं है संसार अपना नहीं है बिल्कुल नहीं यहाँ आके नया भाई बंधु कुटुंब बन लिया यहाँ गए दूसरी जगह बड़े बड़े हो गए मान लिया उस जगह मानना ये माया कुटुंब है कभी किसी कुटुंब है कभी अलग अलग मानता है ये बात है कृष्ण लोग कृष्ण लोग कृष्ण संपूर्ण लोग अविनाशी तो दी है न सर्वम इदम ततम सर्वम ततम जैसे मया ततम इदम सर्वम भगवान कहते हैं मया ततम इदम सर्वम जैसे ये न सर्व इधम तो तीन माना ये न सर्व इधम तो अविनाश तदबुद्धि ये न सर्व इधम पुरुष पर पार्थ भक्ति दर्शन दया ईर्षण तथा ने बताने ये न सर्व इधम तो पुरुष पर पार्थ भक्ति दर्शन दया ये सर्व परमात्मा ने ये बात बताई मया तो तुम यही बात बताई हे सर्व यही बात बताई और साथ समझिए कहता है वो नित्य आनंदवान है वो भी इससे ही है इस परमात्मा से एकता मानता है तो तुम परमात्मा ही परमात्मा है कभी अपनी स्मृति आ जाती है तो अपना मानना है भक्त्यर्थम स्वीकृतम गैतम अद्वैतादि सुंदरम अद्वैतादि सुंदरम। भक्ति के लिए कभी अपने कभी भगवान है। वो वर्धमान से भगवान के साथ का प्रेम होता है, वो प्रेम वर्धमान है, बढ़ता है, खत्म प्रेम बढ़ता ही रहता है, लांद रहता ही नहीं। उसकी बहुत विनिष्ठा बताई, उसकी महिमा बहुत बताई, परमात्मा के साथ एकता वर्धमान है, एकता परमात्मा साथ। ये सर्वम सब में परिपूर्ण सब शांत घन शुद्ध घन शुद्ध घन आनंद आनंद घन आत्मा है। सर्वत्र अवस्थित होते है, सर्वत्र अवस्थित होते है तो लिप्त है, सर्वत्र अवस्थित सब जगह स्थित होता हुआ देह में लिप्त नहीं होता, सर्वत्र अवस्थित देह में तो सर्वत्र अवस्थित, देह में लिप्त हो जाए तो सर्वत्र अवस्थित नहीं रहेगा, सर्वत्र अवस्थित हो जाएगा, उस परमात्मा को प्राप्त करना है। आत्मा भी नित्य है प्राप्त है, परमात्मा भी नित्य है प्राप्त है, सब देश है सब में बहन हुए तो किसी शरीर में नहीं है ऐसा हो जाए, सबसे जब है परमात्मा को व्यापक माना है तो अपने शरीर में भी है तो नाम अप्राप्त कहा है, परमात्मा भी प्राप्त है परंतु देखते हैं परमात्मा प्राप्त नहीं है। अरे भाई सब जगह है, सब शरीरों में है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, वो हमारे समय कैसे रहेगा आप बताओ, ऐसा थोड़े हमारे सिवाय वो सब में है, सब में उसी परमात्मा से है, जीवात्मा ये न सार्वभौम तम वो व्यापक परमात्मा ये है, आनंद रूप है, सत चित आनंद रूप, बहुत भाग आनंद आनंद एक स्वरूप है, सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा, सब व्यापक सर्वत्र आनंद आनंद स्वरूप है। सुनो सीधी सीधी बात है, इस जड़ता को छोड़ जाए बहुत विलक्षण बात है, बहुत विलक्षण, ये दो सत असत जग असत असत उस असत के संबंध से ही काम क्रोधलो धर्मो धर्म धर्म सर तरह तरह के दोष आ गए, जड़ता का सबका त्याग हो जाए सब काम हो जाए, चिन्ह में तुम सत्ता में कोई दोष नहीं है, कोई राग है न द्वेष है हर्ष है न शोक है चिंता है रुपये है कोई नहीं, अविनाश तक विद्य ये न सर्वमयम दत्तम बिना समय न कष्ट कर तो मदती ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से सुनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से सुनाशी, सो माया पर भय उसे खाने पीने में बनो कुर मर कट गई जाए सो माया मर भय उषाई बनो कुर मर कट गई जाए माया भर नहीं होना भगवान के हमें भगवान के भगवान भगवान की माया माया भर से हम भगवान के भगवान हमारे हैं मम वर्ष जीव लोक जीव भूत सनातन मम ही वर्ष मम वर्ष मम ही वर्ष शरीर है दूरा माँ बाप का आत्मा केवल परमात्मा का आदर्श है केवल ऐसा प्रगति आत्मा ही है मई वर्ष इस वर्ष जीव अविनाशी क्यों इस वर्ष चेतक स्वाभाविक मौज में आनंद मौज में मौज में आनंद अमर चेतन अमर है अविनाशी है चेतन है अमल है सर्वशुद्ध ईश्वर अंश है इसके लिए करना कुछ नहीं है जब बात है करना होता है वो सब केवल सिरदार के लिए आ एक नई बात है करना केवल संसारी सेवा करना केवल संसारी सेवा जानना केवल स्वरूप को मानना केवल परमात्मा को जानना मानना करना करना सेवा सबकी सेवा करना सब अपने पास सामग्री में सभी परमात्मा की है वो व्यक्तिगत नहीं है सिरोही जी सिरोही सब चीज को अपने मान लेना व्यक्तिगत मान लेना ये ठीक नहीं है सब आप साथ लाए नहीं या जाओ तो ले जाएंगे नहीं तो किसी हुई किसी नहीं हुई ना तो साथ लाए ना साथ ले जा सकते तो सब की है सब की है इस वास्ते अपने नहीं मानने के मारे पर दिक्कत है मैं धन मान हूं सब की है मस्त है आनंद है मौज में आनंद है ये भय होता है घर भी होती है एक दिशी मानस है एक दिशी है ही नहीं सबकी चीज है सभी चीज भगवान की मान लो आनंद हो जाएगा सभी चीज भगवान की शरीर भी भगवान का प्राण भी भगवान का सत्र भी भगवान का सब भगवान का ही मैं है ही नहीं मैं है नहीं भगवान की चीज है भगवान की हमारी चीज है डर लगता हमारी चीज है हमारी चीज हमारी मान है फसा मानता तो है हमारी चीज होने से हम बड़े हो गए अरे हमारी होने से ही फंस गए राम मेरी है राम जी की राम संत महात्माओं की मान्यता होती है सब चीज भगवान की है सब मालिक भगवान है भगवान की अपराध पराध ऊपर होती है अपरा पराध ऊपर होती परा प्रगति जी अपरा प्रगति जगत जी संसार और भगवान आठ में दवा अपरा प्रगति भूमिरा पौधा वायु भंग मना बुद्धि अहंकार मौज हो गई आनंद हो गया हरदम मस्त रहे हरदम भगवान ये चीज है अपने चीज कोई नहीं, अपना शरीर भी अपना नहीं है, प्राण अपना नहीं है, इंद्रिया अपनी नहीं है, मन बुद्धि अपना नहीं है, ये तो अपना प्रकृति है। भूमि खन मनो बुद्धि अहंकार इतने भिन्न प्रकृति था, मौज हो गई अपनी माधव बन गए प्रकृति में, जान देते मालिक बन गए, बन गए तुझ मालिक भगवान, सबका मालिक भगवान है, भगवान के आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। अपने ये मैं तो दुनिया में पराम अपरार परार प्रकृति भगवान है, अपरार परार एक भगवान है, अपराध प्रकार से दस प्रकार, ये दसों चीजें परमात्मा ही है, परमात्मा की चीजों पर चीज मिला दी है, परमात्मा परमात्मा है, वह मौज हो गया, आनंद हो गया, आनंद हो गया, अपना कुछ अपना भगवान है, भगवान भगवान अपना मेरे तो गिर कर उपाय दूसरा न कोई, मेरे तो गिर कर उपाय, मेरे तो गिर कर उपाय, आनंद हो गया। भाइयों सज्जनों बात है सारी जी के भगवान मेरे, केवल भगवान मेरे, केवल भगवान, केवल भगवान मेरे, विद्वान भी प्रकृति है, समादरणीय है, समादरणीय पर तो मेरी नहीं है, भगवान मेरे है। मौज हुई मौज भगवान मेरे, शमला जी ने कहा था भगवान को मेरे लिए रह लो, तुम तुम्हारे करो भगवान को मेरे लिए हमारे, तुम तुम्हारे काम करो भगवान अभी उखड़ा कर दो, समझ महात्मा समझदार होते हैं, वो भगवान को अपना मानते हैं। मेरा भाई ने कहा मेरे तो वृद्ध उपाय सर कोई, मेरे तो वृद्ध उपाय मेरे तो संसार तो जन्म और मरो, जन्म और मरो, जन्म और मरो, आप मेरे भगवान तो मौज करो, आनंद करो, सीधी सादी बात, संसार मेरा तो जन्म मरो, संसार में भगवान का, मैं भगवान का, भगवान मेरे, मौज करो, आनंद हो गया, सब आफत मिट गई, सब आफत। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान अपना है राम।